إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, tunakabiliwa na mwezi mtukufu, mwezi wa rahma, mwezi wa maghfira, mwezi wa ihsan, na mwezi wa Qur'an, mwezi ambao watu wanaachwa huru na moto. Mwezi huu thawabu zinaongezwa, madhambi yanafutwa kutokana na utukufu wa mwezi huu. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan, mwezi ambao mashetani wanafungwa, hawawezi wakafikia kama wanavyofikia kufanya tashwishi zao katika miezi mingine. Fi sahihain an abi huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha jaa ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wasuffidati shayatin. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, ukifika mwezi wa Ramadhan hufunguliwa milango ya pepo na hufungwa milango ya moto. Wasuffidati shayatin, na hutiwa pingu mashetani. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen a'la Allahu darajatahu fi illiyin يقول في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإنما تفتح أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة، وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين. أنا سيما ميلانغو يا بيبوني وفنغوليوا وسبابو يا كثيريشا عمل واتو وانا كثيريشا عمل جيما بيا كوا بندكشا ويني كفاني عمل جيما إلي وزيدي كفاني عمل هيزو جيما. وغلقت أبواب النيران، na hufungwa milango ya moto. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wadhalik liqillati almaasi min ahli aliman, kwa sababu ya kupungua sana maasi kwa Waislamu. Waislamu wengi wanapunguza maasi yao katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na ndio maana milango ya motoni hufungwa ili wasiingie motoni Waislamu. وسفدت الشياطين. يقول الشيخ رحمه الله أي تغل الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. Mashetani wanafungwa, wanatiwa pingu, hawafikii kwenye yale wanaofikia ya kuwapoteza watu katika mwezi mwingine. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Ramadhani ni wajibu kila mmoja wetu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni amfikishe katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Pili, ni wajibu wa kila mmoja wetu amuombe Allah asubuhi na jioni awafikishwe kufanya amali njema katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Tatu, ni wajibu wa kila mmoja wetu kumuomba Allah asubuhi na jioni kukubali amali njema atakazozifanya mtu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuneemesha neema nyingi. Kila siku Allah subhanahu wa ta'ala anatuneemesha kwa neema nyingi, lakini neema ya Ramadhani, mtu akineemeshwa kudiriki na kufika katika mwezi wa Ramadhani, huyu ameneemeshwa kwa neema kubwa, neema ambayo ni wajibu wa anayefika katika mwezi wa Ramadhani kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali na kufurahi kwa neema hiyo ya kufikishwa katika mwezi wa Ramadhani. Mtu anatakiwa afurahi kufika katika mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtu anapowafikishwa kuingia katika mwezi wa Ramadhani ni wajibu wake kufurahi, sababu hii ni kufurahi ala alhuda wa dini alhaq alladhi jaa bihi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qul bi fadli Allah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hii ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala kumfikisha muislamu katika mwezi wa Ramadhani. Ni wajibu wa muislamu huyo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kufurahi kuliko kufurahia mambo ya kilimwengu. Kufurahia mambo ya kilimwengu, faraha hii ni madhmuma, furaha hii inakashifiwa, lakini kufurahi kwa ibada, kufurahi kwa taa, hii ni mahmuda, furaha hii inasifiwa. وفرحوا ففرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Watu wanafurahia maisha ya ulimwengu, lakini maisha ya ulimwengu si chochote, ni starehe fupi tu, halafu mtu anafariki. Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wa kila mmoja wetu anapofika katika mwezi wa Ramadhani kufurahika kuingia katika mwezi huo mtukufu. Na mtu Muislamu kama hafurahi kwa kuingia mwezi wa Ramadhani, kama anahuzunika na kama anachukia kwa nini mwezi wa Ramadhani umefika, kwa sababu moja au nyingine, kwa sababu ya kuharibika biashara zake kama anavyodai za kidunia au kwa sababu nyingine, basi mtu huyu atuhumu Uislamu wake. Kama kuna mtu anayedai kwamba biashara zake za mchana zitavurugika mwezi wa Ramadhani, aiwe iwe ni hoteli au ni biashara yoyote, kwamba itaharibika katika mwezi wa Ramadhani, kwa hiyo inasababisha achukie mwezi huu mtukufu, huyu anatakiwa autuhumu Uislamu wake. Uislamu wake sio kamili, kwa sababu kila Muislamu anawajibika kuwa na shauku na kufika katika mwezi huu wa Ramadhani, bali na kufurahi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala anapomfikisha katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, wapo Waislamu namna hiyo. Kuna Waislamu wanaochukia mwezi huu wa Ramadhani kwa sababu biashara zao zinaharibika, kwa sababu mambo yao ya kidunia yanavunjika. Hawa ndugu zangu Waislamu, kama wapo, basi wanatakiwa watuhumu Uislamu wao. Uislamu wao bado haujakamilika. Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa Qur'an, mwezi wa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mwisho. Mtu anachukia kuingia mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu wa Islam, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunatakiwa tuadhimishe kama alivyouadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani. Mwezi huu wa Ramadhani unaotukabili, tunatakiwa tutekeleze mambo yote ya wajibu. Kila Muislamu atekeleze jambo lolote la wajibu alilowajibishiwa, anawajibika alitekeleze, na kuacha makatazo yote ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika mwezi huu wa Ramadhani. Wadhali, kwa sababu mwezi wa Ramadhani imma yakunu shahidan lana au shahidan alaina yawma al-qiyamah. Mwezi huu wa Ramadhani ima utakuwa ni ushahidi kwetu au ni ushahidi dhidi yetu siku ya kiyama kutokana na amali zetu. Kama amali zetu zitakuwa ni nzuri, basi mwezi wa Ramadhani utakuwa shahidan lana. Kama amali zetu zitakuwa ni mbaya, mwezi wa Ramadhani utakuwa ni shahidan alaina wal'iyadu billah. Ndugu zangu Waislamu, watu wanagawanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wanagawanyika vikundi aina kwa aina. Kuna watu ambao wanatekeleza mwezi wa Ramadhani mambo yote ya wajibu wanayatekeleza, ya mchana na ya usiku, mambo ya faradhi na mambo ya sunna, na wanajiepusha na mambo yote yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio wanaotumia mwezi wa Ramadhani inavyotakiwa. Allahumma ja'alna minhu. Sehemu ya pili, kuna watu ambao Waislamu wanafunga mwezi wa Ramadhani lakini mchana mzima wanaumaliza kwa kulala. Pengine wanachukua livu kazini kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani, wanafunga mchana lakini wanalala mchana mzima. Sala zinawapiga, mambo ya wajibu yanawapiga, wakiamka usiku wanakula, halafu wanakesha tena katika mapicha. Wanaangalia mapicha mpaka alfajiri, aidha mapicha au wanacheza karata au wanacheza makera mpaka alfajiri, wanakula dafu, wanalala tena mchana mwingine. Allahumma la taj'alna min haula. Hawa laysa lahum min Allahi shay, hawana chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sala zinawapita, mambo ya wajibati yanawapita, wanalala fofofo mchana mzima. Ramadhani yao ni kulala, saumu yao ni kulala, sala zao ni kulala. Hawa hawana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitu chochote. Aina ya tatu, kuna watu ambao ni wafanye biashara, wanafanya biashara zao mchana mzima, sala zinawapita, mambo ya wajibati yanawapita, hawaondoki katika biashara zao kwa sababu eti ni wakati, ni msimu wa biashara. Hawa wanaufanya mwezi wa Ramadhani kwamba ni msimu wa biashara na ni msimu wa faida kubwa kwa wafanyi biashara. Aidha awe ni muuza samaki au muuza tomato au duka lolote au biashara yoyote. Ndugu zangu Waislamu, wapo watu namna hiyo, wanaona kwamba mwezi wa Ramadhani ni msimu wa biashara na ni msimu wa faida nyingi. Kwa hiyo hawafungi maduka yao nyakati za sala, iwe ni sala za faradhi au sala za sunna za tarawih, hawafungi maduka yao. Ndugu zangu Waislamu, jambo kubwa linalotakiwa kwa Muislamu baada ya somo ya Ramadhani ni kutekeleza swala za faradhi katika misikiti pamoja na jamaa. Hili jambo ni la lazima. Ash-Sheikh bin Baz rahimahullah wa Sheikh ibn Uthaymeen rahimahumullah wanasema, as-salah wa jami'u al-ibadat la tasihhu li tariki as-salah. So na ibada zote hazisihi kwa mtu mwenye kuacha sala. kama mtu hasali saumu yake haisihi, sadaka yake haisihi, kila jambo, kila ibada haisihi mpaka awe anatekeleza sala. Kwa hiyo kuna watu wanaona kwamba mwezi wa Ramadhani ni saumu peke yake, haya mambo mengine hayana maana. Hawana kuswali, hawana kusikiliza durusi, hawana lolote la ibada isipokuwa saumu peke yake. La, wanasema hawa kibaru ulama, li anna hadha kafir fa kaifa yasihu minhu siyam, huyu ni kafiri aliyeacha sala, kwa hiyo itasihi vipi saumu yake? Tariku salati kafir, mwenye kuacha sala ni kafiri, vipi saumu yake itasihi? Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ala ahdu alladhi bainana wa bainahumu salah, faman tarakaha faqad kafar. Wal ahadithu fi hadha albab kathira, hadithi ni nyingi zinazoelezea ukafiri wa mwenye kuacha sala. Kwa ndugu zangu Waislamu, saumu haisihi. Kama mtu hasali, saumu yake ni batil, haitasihi. Akae dukani kwake, akae katika biashara yake, lakini saumu yake haisihi. Ndugu zangu Waislamu, ni jambo muhimu tuelewe maelezo haya, na masala haya ni muhimu, ni katika masail muhimu kwa Waislamu kuyajua, kwamba swala ndiyo nguzo ya pili baada shahadatain, ndiyo nguzo kubwa ya Uislamu baada shahadatain. Hakuna jambo la kudharau sala. Unatoa zaka lakini huswali, zaka yako ni batila. Unakwenda haji lakini huswali, haji yako ni batil. La yasih, la budda min as-salah, lazima kusali. Kwa ndugu zangu Waislamu, kuna watu wanadai hivyo kwamba ni saumu peke yake, na kuna kina mama majumbani wao ibada yao ni saumu peke yake, hawana swala, hawana nini, ni saumu na kupika futari. Saumu hizo ni batila, lazima kusali. Saumu inafungamana na sala, na sala inafungamana na siyamu. Huwezi ukasali peke yake bila siyamu, wala huwezi ukafanya siyamu bila sala. Ndugu zangu Waislamu, hatutakiwi tubague ibada. Mtu awe anachagua ibada anayoifanya, anayoitaka anaifanya, ibada ambayo haitaki haifanyi. La, hatuna khiari katika mambo ya ibada. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Hakuna khiari katika masuala ya ibada, kwamba watu wanachagua chagua Uislamu gani wa kuchagua chagua ibada. Udkhulu fi silmi kafa. Ndugu zangu Waislamu, ni jambo la hatari kwa baadhi ya Waislamu, wanaona kwamba swala haina maana, ni mwezi wa kufunga peke yake. Ni hatari kwao, kwani kuacha swala ni kufur, kuacha swala ni ukafiri. Hadha ala qawli ba'd ahli al-ulama, wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kuna mambo ambayo ni wajibu kila Muislamu ayatekeleze, na kuna mambo ambayo ni wajibu kila Muislamu ajiepushe nayo, na haya ni daiman, ni muda wote wa uhai, na katika mwezi wa Ramadhani ni zaidi. Jambo la kwanza, as-sa'im, mtu mwenye saumu ni lazima atekeleze mambo yote ya wajibati, kaulia wa fi'lia, mambo yote ya wajibu kwake, iwe ni wajibu wa maneno au wajibu wa vitendo, lazima saim atekeleze wajibati hizo. Wa min awwali as-sala, sala, saim anatakiwa atekeleze sala, sala za jamaa katika nyakati zake misikitini, sio kuswali nyumbani. Ndugu zangu wa Islamu, wanaume hawaswali nyumbani sala za faradhi. Ni haramu mwanamume kusali nyumbani sala ya faradhi. Ni haramu, anapata madhambi. Maana ya haramu ni kwamba mwanamume anaposali sala ya faradhi nyumbani anapata madhambi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yakul afdalu salati rajuli fi baiti illa almaktuba, bora ya sala ya mwanamume ya mtu ni nyumbani kwake isipokuwa sala ya faradhi. Sala ya faradhi mwanamume haiswali nyumbani, anaiswali misikitini kwa jamaa. Kwa hiyo sala ya jamaa kwa wanaume ni lazima, ni fardhu ain, ni lazima kila mwanamume aswali jamaa msikitini, hakuna kusali nyumbani. Wanawake ndio wanaoswali nyumbani, wanawake wao kusali nyumbani kwao ni sawa. La tamna'u imaa Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahun. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema msiwazuie hawa wanawake kusali misikiti ya Allah, msiwazuie. Wakikuombeni ruhusa, waacheni waje katika misikiti ya Allah, lakini wajue kwamba nyumbani kwao ni bora kwao. Wanawake kusali nyumbani swala za faradhi na sunna kwao zina thawabu nyingi zaidi kuliko wakija misikitini. Lakini wanaume la, wanaume swala za faradhi ni lazima misikitini kwa jamaa. Mengine ni wajibu wa kila saim, ghadhul basar anin nadhar almuharram ila alawrat wa ila an-nisaa'i allati lasna min maharimihi. Ni wajibu kwa kila saim kufunga macho yake na kuangalia wanawake ambao si maharamu zake. Hii ni katika mwezi wa Ramadhani na usiokuwa mwezi wa Ramadhani, bali katika mwezi wa Ramadhani ni zaidi. Mtu anaweza akajikosesha thawabu ikiwa itakuwa huku ana saumu, huku anaangalia muharramati, huku anaangalia wanawake ambao si katika maharam zake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, qul lilmu'minina yaghudhu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika adza lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un. Waambie Waislamu wafunge macho yao na wahifadhi tupu zao, hilo linawatakasa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa wanaoyafanya. Kama mtu anajificha ficha kazi yake ni kuangalia wanawake madukani na masokoni, Allah subhanahu wa ta'ala anamuona na hana thawabu yoyote, anapunguza thawabu za saumu. Tatu, saunu sam' ila al-isghai ila al-muharram, kuhifadhi masikio na kusikiliza mambo yenye kuharamishwa, kusikiliza urongo, kusikiliza usengenyi, kusikiliza nyimbo, kusikiliza anashi, kusikiliza jambo lolote la haramu. Mtu anatakiwa ahifadhi masikio yake. Ndugu zangu wa Islamu, tumepewa masikio si kwa ajili ya kusikiliza mambo ya haramu. Tumepewa masikio ili tusikilize mambo ya halali, tusikilize Qur'an, tusikilize muhadharat, tusikilize kalimat, tusikilize mauidha, sio kusikiliza anashid. Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masikio, macho, nyoyo, zote vitaulizwa siku ya kiyama. Ash-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah anasema kuangalia na kusikiliza tamthiliyati, iwe katika mwezi wa Ramadhani au katika usiokuwa mwezi wa Ramadhani, ni haramu. Mara nyingi katika mwezi wa Ramadhani watu katika nyumba zao wanakwenda kukodisha tamthiliyati za risala, kisa cha Ashabu al-Kahf, kisa cha Nabii Yusuf, wanakuja kuangalia majumbani. Ni haramu, ni mapicha, halafu ina urongo na batu nyingi mapicha yale. Ndugu zangu wa Islamu, lazima tuwazuie watoto wetu lazima kuwa tuwazuie ahli zetu na kuangalia mambo haya ya tamthiliyati na filamu zinazodaiwa kwamba ni za Kiislamu, kumbe sio za Kiislamu. Hakuna picha za Kiislamu, hakuna picha za Kiislamu, ndugu zangu Waislamu, sio picha za Kiislamu hizi. Hakuna kisa cha Yusuf kinachoonyeshwa wala kisa cha nabii gani. Ni urongo mtupu, ni batil, bali ni haramu. Wanajifananisha na mitume ni haramu, na kujifananisha na watu wema ni haramu. Warongo wakubwa wanaojifananisha na watu wale, wao wenyewe ni watu waovu, halafu wanajifananisha na watu wazuri. Ni batil, ni haramu. Jingine, hifdhul lisan anil kadhib والغيبة والسب والشتم. كهفاذ أوليم كلا صائم كلا من يصوم أنا تكيوى أهفاذ أوليم واك أو هفاذ نكسم أورونغو أو هفاذ نكسنجينيا أو هفاذ ننميمة أو هفاذ نكتكانا أو هفاذ نكسم من اللويوت مجاف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. دوك زانغو إسلام تمepewa ulimi kwa ajili ya kusoma Qur'an, kwa ajili ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Hatukupewa ulimi kwa ajili ya kuimba, hatukupewa ulimi kwa ajili ya kusema urongo, hatukupewa ulimi kwa ajili ya kusengenya. Ni madhambi, dugu zangu Waislamu. Tumepewa viungo tuvitumie katika mambo mubaha, si katika mambo ya haramu. Kwa hiyo kusikiliza anaashid na kuimba anaashid ni haramu, ndugu zangu Waislamu. Hata hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wafunge maredio yao. Kama mtu anasikiliza habari sawa, lakini ikija anaashid, funga redio. Hakuna nyimbo katika Uislamu. Tumepewa masikio kusikiliza muhadharat, sio kusikiliza nyimbo na anashid. Hifdhul lisan, kuhifadhi ulimi. Ndugu zangu Waislamu, jingine, hifdhul furuj, kuhifadhi tupu zetu na muharramat. Kuhifadhi tupu zetu na muharramat. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, من ضمن لي ما بين لحيين وما بين رجلين أضمن له الجنة. من يكون ذمينيا كيتو كيلتو بين يتيمين نكيتو كيلتو بين ميقومي ولين جم ذمينيا بيب اللسان والفرج. تمنى سمع تكين ذمينيا ولميوات هتكاني هتمي ورونغ وهتنجي هتكين إفادي تبوياكنا محرمات. Huyu nitamdhaminia pepo. Jingine, hifdhul batn min an yadkhula kullu ma hurrim, kuhifadhi tumbo na kuingia kila kitu cha haramu. Aklan wa shurban, iwe ni chakula au ni kinywaji, tunatakiwa tuhifadhi matumbo yetu. Sio Ramadhani mtu unakula tu unapakia tu hata kama ni haramu, la. في صحيح ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت هايجي بيبوني نعم إليومي كتكنا نحرام لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت هايجي بيبوني نعم إليومي كتكنا نحرام بل ما كذياك نموت كل لحم نبت من سحت فمأواه النار فالنار أولى به أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كلا نعمة اليومية كتكان حرام موتني أولى كنعمة هي كوي تجيبوشي تويبوشي ما تنبويت نبيتو بي حرام بيقول نبينيواج بي حرام دوكوزانغو إسلام سيكو عظميشة موزي ورمضان sio kuutukuza mwezi wa Ramadhani watu kucheza makarata nyumbani au mabarazani. Sio kuadhimisha mwezi wa Ramadhani watoto na wazee kucheza makera na dhumna. Sio kuadhimisha mwezi wa Ramadhani, ni kupoteza wakati. Muislamu hataki apotezi wakati wake. wakati wa muislamu ni thamim, ni wenye thamani kubwa. Waktu linsani huwa umruhu fil haqiqa, Ibn al-Qayyim yasema waktu linsani huwa umruhu fil haqiqa, wakati wa mtu ndio umri wake katika hakika. Wakati unapoumaliza ndio unamaliza umri wako, wakati unapoupoteza ndio unapoteza umri wako bure. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuchukueni wakati wetu vizuri, tumalizeni vizuri nyakati zetu, hasa hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.